Kastamonulu Hakkı Bayraktar, namı diğer Yorgansız Hakkı Çavuş'u 17 Şubat 1964'te kaybettik. Kendisiyle tanışma ve sohbet etme imkanı bulmuş olan merhum Ömer Akpınar, anılarında Beşiktaş Çırağan'daki Kırşehirli Büyük Usta merhum Şemsi Yastıman'ın saz evine ziyarete geldiğinde sırtında sarılı bir yatağı ve belindeki kuşakta çakısı, çatalı, bıçağı ve matarasının bulunduğunu, yatağını saz evinin bir köşesine serip orada oturduğunu anlatır. Tasavvuf ehli olan Yorgansız Hakkı Çavuş, yöresi Kastamonu'nun birçok türküsünü TRT repertuarına kazandırmıştır. Şimdi bağlama takımı Yorgansız Hakkı Çavuş'tan alınan ve yörede aşağı imaret diye de bilinen bir türküyü çalıp söylüyor. Evlerine varamadım arımdan, ayırdılar beni nazlı yârimden. Kardan beyaz kollar. yayın.